प्यार में क्यों होता है। La la la la la la la la la la la la la la la, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस खिजा मिली इस बहार में, उम्र कट रही इंतजार में, क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो पहरा नहीं, जब दवा से भी जख्म न भरे, ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं।